A partir d'aquest moment, escoltes La Factoria dels 80. The 80's Factory, un programa de tota una generació, amb Rafael Corbí. Molt benvinguts, molt benvingudes. Aquesta és una nova edició de la Factoria dels 80, The 80's Factory, el vostre espai que ens condueix a la música de tota una generació dels anys 80, la qual volem compartir amb vosaltres cançons com aquesta, del 1987 amb Genesis. Tonight, tonight, tonight, era aquesta nit. Genesis, que va començar com una banda de rock progressiu, a la manera de bandes com Yes o King and Crimson, abans de que una sèrie de canvis a la seva línia, amb els seus integrants, els portessin amb un canvi també i una transformació de la seva música. Als anys 80 varen donar el salt gent fantàstica, com en Peter Gabriel o Phil Collins, que varen ser membres d'aquesta formació. Després de Genesis, escoltem aquesta versió fantàstica d'Eric Clapton d'un tema de J.J. Cale, es deia Cocaine. La versió original es troba en un àlbum del 1977, l'Slow Hand, però aquesta que escoltem és una versió en directe. Seguim el camí de la música a través de la Factoria dels 80 i ho fem amb una de les grans veus de la història. Al nostre costat avui, Cher, des del 1988 i amb el seu èxit anomenat I Found Someone. Sentim aquesta cançó i després també ens acostarem a la música de Chip Howe, Heart and Soul, o de Carole King, One Fine Day. So many things, they come and go, like your words that once rang true, just like the love I thought I found in you. And I remember the thunder talking about the fire in your eyes, but you take away the love and go. Chipau, Heart and Soul, el cor i l'ànima, també a través de la factoria dels 80. Avui tenim una fixació, 1987. Aquesta cançó també era de les que triomfaven en les llistes americanes. I Carole King, aquesta una mica més aviat, el 1980, ens portava la cançó One Fine Day. Després també escoltarem de nou a Paul Simon. La cançó que hem triat per al programa d'avui porta el nom de Train in the Distance, i aquesta l'extraiem d'un recopilatori del 2007 anomenat The Essential, l'essencial Paul Simon. Carole King i Paul Simon a la factoria dels 80, no en direu que són dos dels millors noms que han existit i existeixen en el món de la música. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. Well, eventually the boy and the girl get married. Sure enough, they have a son. Though they both were occupied with the child she carried, disagreements had begun. And in a while it just fell apart. It wasn't hard to do. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody everybody thinks it's true. Two disappointed believers, two people playing the game. Negotiations and love songs are often mistaken for one and the same. And now the man and the woman, they remain in contact. Let us say it's for the child. With disagreements about the meaning of a marriage contract, conversations hard and wild. But from time to time, he just makes her laugh. She cooks a meal or two. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. What is the point of this story? What information pertains? The thought that life could be better is woven. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning. Greased lightning. It's a overhead lifter. It's a four-barrel car, so yeah. We talking what we talking. Fuel injection cut up in chrome plated rods, so yeah. I'll get the money. I'm going to get the money. With a four-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit. Never get lost in greased lightning. Please let me go. Això és el que es marcava en Don Henley, després d'haver estat amb els Eagles molt de temps, i ja ha tornat, doncs no fa pas molt de temps, ell ens portava la seva música amb cançons com aquest Dirty Laundry, que acabem d'escoltar. Dirty Laundry era una de les cançons de l'any 1983 que escoltàvem al seu costat. Abans, una cançó conegudíssima, però molt i molt, era la que ens aportava en John Travolta des de la banda sonora de Grease, amb el Grease Lightning, també un dels grans èxits d'aquesta època meravellosa de la música que nosaltres recordem a la factoria dels 80. És una de les grans cançons de l'etapa de la música disco. ABBA també és present, ja ho sabeu sempre, la seva música la considerem, tot i que bona part d'ella tampoc era exclusivament dels 80, la considerem part primordial de la música que nosaltres volem escoltar. Voulez-vous, un dels seus grans èxits a The 80's Factory. Hanging in the air. les grans estrelles del món de la música de sempre ha estat Michael Jackson. I aquí el considera el rei entre els reis. I a Michael Jackson l'escoltàvem amb una de les seves molt bones creacions. Comanchero, el millor de l'Italo Disco. Per què no? També present a la factoria dels 80. Acabem aquesta meitat de la factoria dels 80 després d'haver escoltat aquests ritmes tremendament ballables que ens aportaven tant en primer terme com en Chero, amb la cançó del mateix nom i Mr. Flash i amb Take a Change, amb el millor de l'Italo Disco que tant ens va fer ballar en aquella època. I ho farem en Go West, una cançó de Village People, una gent que també es mereixen el pòdium més alt de la música de la factoria dels 80.